بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ننتقل إلى سورة جديدة، سورة جديدة، وهي سورة الأحقاف، وهي مكية، نزلت بمكة. وآية هي زى مكية، هي سورة الأحقاف نفنواك سورة زلترمك مكة زين خصوصيات خصوصيات زاك آية زاك نفوب ما تمشياك مكال يزغمز سانا البحث والتوحيد سمزا كفوليوا ناكم بكشا من يزمه سبحانه وتعالى وهي سورة نموجة كتكيزو سورة زيليزو ترم كامكة. طيب، حاميم، الله أعلم بمراده به، حكونا نيجوا حاميم نحرف مبير كتكهرف ذا لغة كعراب، lakini imewashinda Waarabu wenyewe. Allahu aalam biwaradihi bihi, Mwenyezi Mungu anajua, anajua lengo lake na matakwa yake katika hizi harufu mbili, na hizi zinaitwa hurufu al-muqatta, zinaitwa hurufu al-muqatta. Na ulama wanatia katika mutashabihat, hurufu al-muqatta wanatia katika mutashabihat. Tayib, تنزيل الكتاب، ترمشوا كتاب من الله كتوك ومن يزمونه العزيز مشيندي أسيشيندوا الحكيم من حكمة نيويكا كلا كيتو بحالي باك. الله سبحانه وتعالى ديا لترمش هي قرآن تنزيل منه ينطوك كواك كما ينفسيما الشيخ إسلام كتك عقيدة الواسطية، منه بدا وإليه يعود، منه بدا وإليه يعود. هي قرآن يتوقع من يزمون سبحانه وتعالى نيترولي الله سبحانه وتعالى نيتفكيا كوني كيبين لكي تونروك كبسائي ونرليو من يزمون سبحانه وتعالى إكا وساسا حكورة تيانا كتك نيتو قرآن. Na hilo litakuja kwa sababu ya watu kuizembea katika kusoma Qur'ani na kutaka na kutotaka kufahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awatakia nini. Na Hakim, mwenye hikma anaiweka kila kitu pale pake. Al-hikmatu hiya wad'u shay'in fi mawdi'iha, ndio hikma. وضع شيء في موضعها، كويكا كيتو بحالي باكي بنا بستهيك، نديو حكمة. ما خلقنا السماوات والأرض، هتكومبا مبينغنا أرض، وما بينهما نافليفيو كاتيا مبينغنا أرض إلا بالحق إلا كوكوالج سيكو مجيز. الله سبحانه وتعالى ميومبا مبينغ سابا أرض سابا si kwa mchezo. Ameumba ili watu wazingatie na wamfahamu subhanahu wa ta'ala kutokana na huu utendakazi wake mkubwa. Hakuna kiumbe ambacho kinapita ukubwa kuliko mbingu na ardhi. Hakuna katika viumbe. A'zamu makhluqati Allah as-samawati wal ardh. Sasa hili ni jambo ambalo linamfanya mwanadamu lazima awe na mazingatio mazuri, na awe na maangalizi mazuri sana, na afikirie shangine akae kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliumba mbingu na ardhi, na matakwa yake alikuwa watu wamjue. Ni dalilu yuarifuka wujudu al-Khaliq, ni dalili na kujulisha kupatikana muumba Subhanahu wa Ta'ala, alladhi yatasarrafu fil kaun, mola ambaye kwamba hufanya atakalo katika ulimwengu wake. Leo akisema pahali fulani kuigiza giza, pahali fulani kunyesha mvua mvua, ukame ukame, ugonjwa ugonjwa, yatasarrafu, wafanya vile anavyotaka Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hakuumba mbingu na ardhi, na vilivyo wakati ya mbingu na ardhi kwa mchezo, bali ameumba kwa haki, wa ajali, na kwa muda musamma maalum. Hii itaondoka mbingu na ardhi, itaondoka hii toka hivi. Tafikiri kwamba wewe utakuwa waondoka duniani mbingu na ardhi, atakuja mwingine mpaka mwisho, la, itaondolewa. Mfahamu vizuri, itaondoka muda maalum tu, ajalin muddatin, musamma maalum, inajulikana muda inayojulikana. Naam. Walladhina kafaru, na wale walomkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amma undhiru, kutokamana na kile walichoonywa nacho, mu'riduna, wameipuuzia hata habari hawa. Jamani, kitu fulani haramu, kitu fulani kimekatazwa, madhara yake ni kadha na kadha na kadha. Kitu gani hicho? Kutatokea nini kwani? Waona wanadamu wanaipuza sana maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini watakipata mwisho wake. Qul, sema yo mtume mtukufu wa daraja, araitum, nipasheni habari, ma tad'una, hivi viungu vinavyoabudu nyinyi mnaomba, min duni Allah, kinyume na Mwenyezi Mungu, wamefanya kazi gani? Hivi viungu vilojaa vimewekwa kila sehemu na vinaabudiwa kwa vipindi tofauti tofauti, wamefanya nini? Madha, aruni, nionyesheni, nataka kushuhudia, nataka kuona. Mungu awaambia aruni, nionyesheni, madha khalaqu min al-ardh, nionyesheni katika hii ardhi wameumba sehemu gani, si yangu mimi. Hao mnawaabudu, mnawategemea, mnawaomba, waliwafanya nyinyi mkengeuke amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wamfanya kitu gani katika hii ardhi? Hebu tuonyesheni ngalao, wawe nao pia wastahiki ngalao kupewa nini, ibada fulani. Nionyesheni, aruni, nionyesheni, madha khalaqu min al-ardh, wameumba nini katika hii ardhi kubwa? Am lahum shirkun fi samawati, am hawa viungu vidogo vidogo wana ushirika na Mwenyezi Mungu katika kuumba mbingu? Hebu nionyesheni pia, kama kuna kipande kimoja katika mbingu, basi hawa wamesaidiana na Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakubali ule msaada na ikafaulu, wakawa wana ihsani na wao umetenda. Nionyesheni, amna, kuna kitu kama hicho? Hakuna kitu kama hicho. Hujja hiyo, waambie utuni bidalili, nataka dalil naqli, sitaki habari ya aqli, nataka dalil naqli, nipeni dalili ya Qur'ani na nini na sunna. Tayib, utuni bikitabin, hebu nileteni kitabu, min qabli hadha, kilichoteremka kabla ya kitabu hiki cha Qur'an, au atharatin, au kumbukumbu ya elimu mlorithi kutokana na mitume waliotangulia, leteni. in kuntum mukiwa sadiqin wa kweli. Aileteni dalili mbili. Kwanza leteni dalili kutokamana na Qur'ani na Sunna inayowapa ruhusa ya kushirikisha Mwenyezi Mungu na chochote. Pili, ni kwamba hebu leteni mategemezi mnayotegemea nyinyi. Na chumbuko mnayochukua dini kama hiyo na ibada kama hiyo ni wapi? Ni Qur'ani au ni Sunna au ni kumbukumbu ya wazee walorithi kwa mitume waliotangulia? Hakuna kitu. Hakuna kitu. Mkiwa kweli fanyeni hivyo. Wa man adallu, nani mpotofu zaidi? Katika ulimwengu huu, mimman yad'u, kuliko yule anayemshirikisha, anayemwomba asikuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au anayeomba na kumabudu asikuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min dunillah, man la yastajibu lah, kiumbe ambacho kwamba hakiitikii mwito wake. Kama watu wanakwenda kwenye makaburi apiga kelele, fulani nifanye hivi, fulani shafahamu. Mmoja anasikia mwanachuoni, lakini elimu si kila kitu, mpaka upate nini, mpaka upate ucha Mungu na vile vile uwe na akili. Lakini kiwa elimu tu bila hikma wala bila fikra itakuwa ni hatari. Alikwenda kugagaa kwenye kaburi la babake, sema baba, hawa nizulia urongo hawa, sasa fanyeni basi, wewe nitetee. Maana wewe mwanachuoni, ujafahamu vizuri, hatari. Nasallallahu alaihi wasallam. Sasa watu wanakwenda kwenye makaburi na mfano wake, wanawalingania watu, hawasikii, washakufa. Inhallat luhumuhum, nyama zao zimeyayuka. Simbuse mifupa yao. Mekwenda mbali sana, mbali kweli kweli. Sasa wanaomba hao. Waman adhallu, nani mpotofu zaidi? Hapana, jawabu yake ni la ahad, hakuna dhalimu zaidi. Min man, kuliko mtu ambaye kwamba yad'u, anayeomba au kuabudu, min dunillahi, kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, man la yastajibu lahu, kiumbe ambacho kwamba hakiitikii mwito wake. Hakisikii kabisa, hata ukapiga kelele, ukalia, ukafanya nini, hakisikii, hakina nguvu, hakioni. Ni upotofu ulioje hiyo. Safahamu vizuri. Naam. Ila yaum alqiyama, si sasa tu, hata siku ya kiyama hawatoitikia. Mpaka siku ya kiyama, hata ukapiga kelele hawatoitikia. Wa hum nawaa an du'aihim, kutokamana na maombi ya hawa washirikina hawa, ghafiluna, wameghafirika, hawajui. La yaarifuna man yad'uhum, hawajui wale wanaoomba, kwa nini wanaoomba, na hawaelewi kuwaomba wao. Mfano kama malaika na mitume alayhim salatu wasalam, na watu wema waabudiwa na washirikishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu, lakini wao hawajui. Wao hawajui. Tayib, Allahumma salli ala Muhammad. Tayib, هذا ثناء منه, هي نصفة, ثناء بمعنى مدح, نصفة كتوكا كومنيزي مونغو سبحانه وتعالى على كتابه العزيز, وصف كتابه chake kitakatifu, هي نصفة yatoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala, anakisifu kitabu chake hiki kitakatifu Subhanahu wa Ta'ala. Ala kitabihi al-aziz, anaisifu kitabu chake hiki ambacho kimeshinda vitabu vyote, wala hakuna kinachofanana nacho. Wa ta'dhimun lahu, na kuikuza kitabu chake na kuitukuza. Hakuna kitabu chochote ambacho kinafanana na Qur'an. Wa fi dhimni dhalik, na katikati ya hayo, dhimni maana dakhila, dhimni ana kuntu dhimnahum, mimi nilikuwa kati yao, kwa ni mmoja wao. Wa fi dhimni dhalik, na katika ndani ya hao, irshadul ibad, kuna kuwaelekeza waja. Irshad maana taujih, توجيه العباد إرشاد بمعنى توجيه توجيه العباد فإلكيزا واجه من جزيمه سبحانه وتعالى إلى الاهتداء كتك كونغوك بنوره ونور كتابه والإقبال نكويلكيا توجه إقبال ما هو توجه كويلكيا توجه والإقبال نكويلكيا على تدبر آياته جويا كوزنغاتيا آيازاك واستخراج كنوزه نكتوى زيل كنز يعني فيتو وثماني كبسة كاتيكا قرآن حكم ذاك الشريعة أخلاق ذاك الشريعة هروما يديني كسلام وزوري واكي كاتيكا واجب من جزم سبحانه وتعالى زوت هذي ني كنز ني فيتو وني ثمان شفامي زور طيب ولما بين ألبوتوك يوازي الله سبحانه وتعالى إنزال كتابه كويترمشا كتابك يعني دليل يقوم بقرآن كلام الله قرآن كلام الله متسكولتي يقوم بلت دليل به موجة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم القرآن تنزيل ما نقر كيتو كترمك تتوقع يو هكونا كنا سترمك تتوقع شيء أوسيو طيب طيب أسيما ولما بين إنزال كتابه المتضمن ألبوت بينشيا ميزمه سبحانه وتعالى وازواز كتابه شاك كتكتيف المتضمن إلى كسانيا المتضمن أي المشتمل مشتمل كتابه أنباتشو كمي كسانيا للأمر والنهي ما أمرش يا الله نما كتاز يا الله دينك الدين افعل لا تفعل هذا هو الدين الأمر والنهي بس أقول لك تقولين أكون أكيد زيادة أم باشوا وأمرش وقتك الدين ذكر خلقه السماوات والأرض نزمنكم بعد ya kutubainisha kitabu chako amekiteremsha yeye kitabu ambacho kimekosanya maamrisho yake na makatazo yake akataja kuumba kwake mbingu na ardhi akataja kuumba kwake ma khalaqna samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq la kwa kweli kweli kabisa fajamaa baina al khalqi wal amri Mwenyezi Mungu akakusanya baina mambo hayo baina ya kuumba na kuamrisha أنا بين يكومبا نكو أمرشا سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر يه سيكي كومبا من يزمه سبحانه وتعالى نبيل بيل سيكي ما أمرشو من يزمه سبحانه وتعالى هابن بكي والتدبير والتدبير نكو اندشاجيا ناني أنا اندشا بينكونا أرضي نكلا كيتو الله سبحانه وتعالى اندي انا يندشا طيب كما قال تعالى كما البسمة من يزمه سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات الله اندي يولي ان بيقوان با ليوم بمبينك سبع ومن الارض نكتو كمان ارض مثلنا فانواك سبع مبينك سبع نارض سبع يتنزل إن ترمك الأمر ما أمرشه من يزمه بينهن كاتيا بينغو هزو سابا نارد هزو سابا إن ترمك أمر ذاك من يزمه سبحانه وتعالى كاتيا هزو بينغو سابا نارد سابا وكما قال تعالى كما الوسيمة ينزل الملائكة من يزمه أن ترمش ملائكة بالروح من أمره وكيوى pamoja na Jibrili kutokamana na amri yake ala man yashau min ibadihi juu ya mtakaye katika waja wake wale aliwatunuku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwafanya wao ni mitume. Tayib ananziru onyeni onyeni annahu kwamba Mwenyezi Mungu la ilaha illa ana hapana mola pasi kuabudiwa kwa haki ila mimi, fattakuni mcheni mimi, ni mcheni mimi, niogopeni mimi, niogopeni mimi. Wa kama kala taala yunazzilu naam khalaqa samawati wal arda bil haqi, mola subhana taala ameumba mbingu na ardhi kwa haki, si kwa batil wala kwa mchezo wala kutokusudia kwa na hikma au kutokusudia kutokuwa kwa na hikma hapo. Fallahu ta'ala huwa alladhi khalaqa al-mukallafin, Mwenyezi Mungu ndiye aliwaumba wale watu wote aliwaamrisha katika dini yake na sharia yake. Mukallafan huwa al-aqilu al-aqilu البالغ حسن هذا المكلف كل اللي امرشوا في الشريعه البالغ العاقل انت اللي عندك كيونغو نا امباي انا اكلي ومندزيمو هذا لا كما هو تايرا لا لا يكتب لهم شيئا ماذا يكتبون لهم هم لا ليسوا خلقتهم غير كامله ما هم بلا سي كامل هو تو نعم طيب. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndiye aliumba al-mukallafina, wale aliwalazimisha sharia kutenda. Unafahamu? Wa khalaqa masakina. Mwenyezi Mungu kawaumbia makazi yao. Si wao tu, kawaumbia na makazi yao. Maana iliyoje? Si kwamba kaeni fanyeni fujo hapa na haya makazi mustarehe mkae. Wa sakhara lahum ma fi samawati, akawadhalilishia viumbe hivi kila kitu ambacho kiko mbinguni, wa ma fil ardhi, mambo vile vinavyopatikana katika ardhi. Ni sisi hasa tumedhalilishiwa, angalia ardhi tu kitu tukanyaga vile tunavyotaka ardhi atuangalia tu, unapiga bomu inaenda ukweto wa kadha wa kadha wa kadha, maana inakwenda inazama katika ardhi, ardhi ya kuangalia tu. Kuna kitu. Nani kaumba? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa amemdhalilishia binadamu hii ardhi mawili, ya imma yamwangamize, ya imma imtolee ushuhuda ya kwamba huyu alikuwa mwema, yatekeleza wajibu wake katika ardhi hii. Chofahamiana vizuri habibi? Naam. Wa sakhara lahum ma fi samawati thumma arsala ilayhim rusula, kisha si hivyo tu, akawatumiliza mitume hasa kwenda kuwaokoa watu hao na kuwazundua. Jamani, si hivi unavyoishi? Yatakana tuishi hivi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala kaleta mwalimu, kampa sharia na kamleta, akamwambia sasa funza waja wangu hivi na hivi na hivi. Tuko pamoja? Tayib. Wa anzala alaihim kutuba, akawateremshia vitabu vake. Wa amarahum wa nahahum na wa amrahum wa nahahum, na amri aliwaamrisha na makatazo yake. Wa akhbarahum, akawapasha habari, anna hadhihi dara, nyumba hii ya dunia, daru a'malin, ni nyumba ya kutenda matendo mazuri, si nyumba ya kufanya fujo. Wa mamarrun, na ni mapitio, lil ummali, ya wenye kufanya kazi. Hii nyumba hii si nyumba ya hivi hivi, ni nyumba ya kutenda matendo na ni mapitio ya wale watendaji wale. Ummal nini? Wafanya kazi. Sisi tuna Eidul Ummal, ndana Eidul Ummal arzadali, tuna Eid ya wafanya kazi, Labor Day. Eidul Ummal, shuf kif Eidul Ummal. Naam. La dara iqamatin, si nyumba ya kukaa milele, la yarhanu anha ahluha, hawaondoki watu wake. Hapana, si nyumba hiyo, si nyumba ya kukaa milele, wala watu hawapotei wala hawaondoki kabisa. Wa hum sayantakiluna minha, wao wataondolewa na wataondoka mina kutokana hii nyumba ya dunia, ila dari liqama, watakwenda katika makazi ya milele. Makazi ya milele, wal qararati, na nyumba ya na makazi ya utulivu, as-sukun, al-qarara, as-sukun, nyumba makazi ya utulivu. Wa mautinu, nasemu mautin maana makani, na mauti nusema al-khulud ya kukaa milele, wad-dawam na daima, wataondoka dunia hii waelekee sehemu kama hiyo. Allahu akbar, ni sehemu ya kukaa milele sehemu ya kukaa milele na kudumu. Wa inna ma a'maluhum allati amiluha, na hakika si linginelo matendo yao ambayo waliotenda, allati amiluha fi hadhihi dara, katika nyumba hii, sayajiduna thawabaha fi tilka dar, watapata thawabu yake katika nyumba hiyo, nyumba mile kamilan muwaffara, hali ya kwamba ni kamili, imetimia. Wafara bimaana atamma. Anta takulu man yuwaffir laka hajatika fi bayt, abi بعد الله أبي من يوفر لك حاجاتك يا فلان أبي لأنه هو الذي يعلمك وهو الذي يؤكلك وهو الذي تجد عنده مسكن فأبوك ادعو الله له مبين. طيب ساس نعم في هذه الدار سيجدون ثواب في تلك الدار كاملة موفرة وأقامة وأقام تعالى الأدلة الدالة على تلك الدار من يزمك كتسمى مشي الدليل إن أتوانيش مكازي هايو تلك الدار مكازي هايو ينبالي تلك هي اسم الإشارة للبعيد تلك دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ولا فسادا في تلك. لماذا الله يستعمل يعني اسم الإشارة للبعيد حال كون ذلك قريب لفضلها فضل وتكوف واك كما قرآن ذلك الكتاب كتاب كله هو ناتم كونون كتاب كله قرآن لفضله وكرمه فسبب تكوف قرآن نعمة زاكي نزمه سبحانه وتعالى فهو اسم ذلك الكتاب. طيب اللهم صل على محمد. نعم أسيما وأذاق العباد أكوا أنجش واجا ذاق يذوق سدق يذوق تفوت دق نكوغ ذاق نكوانجا ذاق يذوق ذوقا كوانجا وشفاهم فهمت. وأذاق العباد أكوا أنجش واجا نموذجا مفانو مفانو من الثواب من قول ما الثواب والعقاب نمتشو العاجل ونواذبي وطحب دنيان يكو هركشي وعذاب عاجل عذاب يهرك هبا دنيان نزمو سبحانه تعالى وانجيش واتو مفانو وثواب نمتشو يهرك هبا دنيان. Ni kosa gani ambalo kwamba mtu huadhibiwa mara mbili akitenda? Hukukul walidain, hukukul walidain, kuasi wazee, utateswa duniani na akhera, hatari sana. Naam, Allah liyakuna ipate kuwa adaa ni sababu lahum wao ila talabi almahbubi kwenda kumtafuta huyu mpenzi ambaye ni Allah, walharabi na kukimbia, minal maharubi kinachokimbiwa ambayo ni nini? Ni moto. Kwa mtu anakimbilia moto, anakimbia kitu hatari, utaikimbilia vipi? Walihadha qala huna, kwa hivyo yasema hivi hapa, ma khalaqna samawati wal ardi wama bainahuma bilhaq, hatukuumba mbingu na ardhi na kati ya mbingu na ardhi ila kwa haki ay la abathan, si kwa mchezo, wala sudan, wala bila shi bure tu hivi. Mungu ameumba mbingu na ardhi na vile vile kati ya mbingu na, basi hivi mchezo tu haiwezekani. Sudan bila shi la abathan, si mchezo, la'iban abath ma huwa la'ib, mithla ba'd at-talaba yab'ath يعني يلعب بأسابعهم في خلال الدرس، مرة يعوضها ومرة ينظر إليها القطع ما قطعها ليساوي بها أسنانه هكذا. هذا عبثها وفوزي، هو عبث نمتيز وفوزي زبام، ولا سدى ولا بلا شيء، بس إن معنى يوت لا، بل يعرف العباد عظمة خالقهما. Sisi tumeumba mbingu na ardhi ili wapate kujua waja ukubwa wa yule aliyeumba mbingu na ardhi, si hivi hivi pite tu ukubwa wa yule aliyeumba mbingu. Ikiwa yeye ameumba kiumbe kama hiki kikubwa namna hii ambacho mwanadamu hata kafikiria namna gani hawezi akakisia uwezo gani ametumia, hawezi na akaweka Allah subhanahu wa ta'ala mbingu kuwa namna hii. Asema kwa nini? Iba ajulikane Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ni Mungu. Wayastadillu na watukue dalili ala kamalihi, ukamilifu wake. Kama ni mpungufu hangekamilisha hayo inaonekana mbingu. Je, mtasikia mmesikia hata siku moja UN wamekaa جمعية الأمم الفساد، أنتم تقولون الأمم المتحدة أمم الفساد والفرقة، ولكاسكم موجة كسيما جماني نبيون شكا ساسر فين شكا باكيران أتسكم موجة منسكي غواريو حاكونا جماني تنقويندا كفانيا كيدوغو مراكيبشو من قوانين موانا قوانين كيدوغو من كريك لو يمسكوا فسوكا يعني هذا يسمى ترميم باللغه العربيه، والصومالي يسمى دياتر ترميم، يعني نيومبا كيدوغو ina matatizo unakwenda unarekebisha unahitaji تفهم ريبيا انه لغه سيتي يو لغه فضه يو ربيع عنده ترميم ما يسمونه، يقول قمنا بترميم البيت كذلك فاستغرقنا دفع مليون في السمامة كيفان يربيع نيومبا تمتمية مليوني مون ساسكيوا كوراكي بشاتو كدو كدو من الجيهو يالو جيهنك انتو مليون انقاب كم دفعه اللهم صلى الله عليه وسلم. طيب ili wapate kutukua kama ni dalili ya ukamilifu wa Allah, wayalamu wajua anna alladhi khalaqahuma, ule mola aliyeumba mbingu na ardhi, ala idhamihima, kwa ukubwa wao, qadirun ni muweza, mustati'un, qadir mustati', qadar bimaana istata', qadar bimaana istata', qadirun ni muweza ala an yu'ida al-ibad ba'da mautihim liljazaa. Huyu anaweza kadiru ni muweza aniuida kuwaregesha alibadu waja baada mautihim, baada ya kufa kwao, liljazai, kwa malipo, akawafua tena upya wale walokufa kuanzia zama za mtume Adam mpaka walokufa jana na juzi katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafuliwe wote. Limadha? Liljazaa, kwa hisabu. Kula moja apate nini? Tumo lake aliyotuma. Hakuna kitu kinapita bure. Wa anna khalquhuma, na kwamba kuumba mbingu na ardhi, wa baqa'uhuma, wa anna khalqahuma wa baqa'ahuma, na hakika kuumba mbingu na kubaki na ardhi, kubaki kwa muqaddaru, nimekadiriwa ila ajalin mudda musamma ma'lum, sio kwamba pia itadumu mbingu na ardhi, haidumu haidumu. فلما أخبر بذلك ألبوتوفاشا خباري هيو مولا كريم وهو أصدق القائلين نين مكويل وون يكسيم هكونا مكويل زايد يا الله سبحانه وتعالى. وأقام الدليل أكسم مشى دليلي وأنار سبيل أكتوانغازيا نجيا أكتوانغازيا نجيا أخبر akatupasha maa dhalika pamoja na hiyo habari anna taifatan, kwamba kuna kikundi minal khalqi katika viumbe, kad aba walikataa uwezo wa Mwenyezi Mungu na utendakazi wake, wamekataa illa i'radan an illa waifuzia haki, basi wakaa katika dunia hawataki kukubali waifuzia haki tu, kila wakiambiwa waifuza, kila kazi yao ni wameamua. Wasadufan an da'wati ar-rusul, na kupinga ulinganizi wa mitume alayhimu salatu wasalam. Faqala kasema walladhina kafaru, na wale walo kufuru, wale walo ficha haki, umefahamu, amma undhiru, kutokana kile ambacho walichoonywa, basi mu'duna, ni wenye kupuzia, dawa yake watakipata. Wa amma alladhina amanu, amma wale walioamini, falamma alimu haqiqata alhali, walipojua ukweli wa mambo yalivyo, kabilu wasaya rabbihi, walikubali wasia wa mola wasia ni Aba Ahmed, nini maana ya wasia? Wasia ni wasia, wasia wasia. Aba Anas, Aba Anas, wasia Ibrahim, wasia nini? Naam, Aba Ahmed asema maagizo. Tayib, Mubarak, wasia ni nini? Hata waswali sio ameni usia, sio? Sasa mwaelewa vipi tamko hili wasia? Tayib, nini wasia? Alwasiyatu al-amru, alwasiya amr, ni maamrisho, mfahamu. Qabil walikubali wasaya rabbi, maamrisho ya mola wao, ushafahamu hapo? Wasiya bi maana al-amr. Naam. Watalaqawha, wakaipokea, qabiluha bilqabuli, kwa kukubali, wataslimi, na kusalimu amri. Maana wajua kwamba hii hoja yataka kwa Mwenyezi Mungu tu. Wakabaluha, wakaelekea neema hiyo au amri hiyo, bilinqadhi, kwa kutii, wataadhimi, na kuikuza, fafazu, wakafaulu, bikulli khairin, kupata kila khair, kwa sababu ya kuitikia maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wandafa anhum kullu shar, na ikawaondokea kila shar, kwa sababu ni wamekubali wasaya rabbihim, na wakaifanyia kazi, na wakahakikisha kwamba kweli haya yatokamana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, si mchezo. Qul, sema ewe mtukufu wa daraja sallallahu alaihi wasallam, araaitum ma tad'una min dunillah, maonaji wale munawaabudu kinyume cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au nipasheni habari kutoka mana wale munawaabudu kinyume cha Allah, aruni nionyesheni, madha khalaqu min al-ard, wameumba nini katika hii ardhi kubwa, am lahum shirkun fi samati, au walikuwa na ushirika na Mungu katika kuumba mbingu sehemu? Basi ikiwa ni hivyo, ituni bikitabin min qabli hadha, nataka hoja, kitabu kilichoteremshwa na Mwenyezi Mungu, kilichoteremka kabla ya hii Qur'ani, ambacho usafaman, muna hoja, hoja zenu zitatimia leo mtakileta kitabu kama hicho, kwamba ameteremsha Mwenyezi Mungu kitabu hiki ya kwamba kushirikishwa Mwenyezi Mungu afa. Hii hoja hii mitume walitangulia, sitoamini mitume kama hao, hakuna. Kuna kitu kama hicho? Hawana. Au atharatin min ilmi, au tubeni kumbukumbu ya mitume walo ma warithu min al-anbiya sabiqi. Hebu tubeni tidhkar kama yukala. Kumbukumbu ni tidhkar. Tidhkar. Mithla ma yakulu nas yakuduna taswira yakulu hada tidhkar. Kumbukumbu. Nilipokuwa kijana pale nareresha mimi Kongo wea kule, basi alikuwa niko hivyo. Mara umvaa kofia upande mmoja hivi. Kwa mzee alikuwa mjauri. Vaa kofia sabuli yale. Huyu ndo babangu bwana. Ndo mzee wako huyo. Bwana, zama zake hizo. Shatari. Sasa leteni sasa makumbusho. Inayotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena nani nani kapewa, mtume gani kapewa kumbukumbu ile ambayo nyinyi yatakari muyathibitishe madai haya? In kuntum sadiqin, mkiwa kweli katika kule kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa ni ibada Mungu ameamrisha, leteni. Kama hamna, ni warongo na watopata. Hal mumkin an yu'ida al-insanu haliban fi dhar'i al-haywan? La yumkin. Waweza ukamkamua maziwa ng'ombe halafu ukasema sitaki tena, ngoja niyarudishe? Haiwezekana. Hadha muhal. Hadha muhal jiddan. Ma indah. Hawana dalili yoyote. Hawana dalili yoyote. Rasulullahi salam. Wa man adallu, ni nani mpotofu zaidi? Aljawab, la. Hakuna. Hakuna. Hakuna mpotofu zaidi kuliko huyo aliyetaja. Mimman, kuliko mtu ambaye kwamba yad'u min duni Allah, anamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na man la yastajibu la, na kiumbe ambacho kwamba hata hakiitikii mwito wake wala haitatui, leo hata kama ikiitikia mwito wake haitatui tatizo. Njoo na mara nishike mkono peleke hospitali bwana. Ukampigia kelele usiku mchana, hakuna. Hatotokeza pale kwenye kaburi chapu, nimekuja nataka nini hospitali, haya twende. Hakuna kitu kana. Haya, hawajibu, hawana uwezo huo. Ujafahamu vizuri, hawana uwezo huo. In ila yawmil qiyamah, mpaka si leo, kuanzia sasa mpaka siku ya kiyama, leteni kumbukumbu zenu. Muyathibitishe hayo. Kwamba Allah aliwaamrisha kuabudu viumbe vingine pamoja na Allah. Wahum nawa an duaihim, kutokamana na kuombwa na kuabudiwa na hawa ghafiluna, hawajui. Hawa wanaoombwa wao hawajui kuabudiwa kabisa. Mitume, malaika, watu wema, hawajui. Wao wanafanya bidii ili wao waridhiwe na Mungu, lakini kwamba huku kuna kikundi ambacho kimeamua kuabudu wao, hawana habari nao. Haya, wataitikia vipi? Hakuna kitu kama hicho. Nasallallahu alaihi wasallam. نسأل الله سلام. وإذا حشر الناس نبين وتكبو كسان جمع الناس. وإذا حشر الناس معنا جمع، فهناك ميدان الحشر، هنا وانجا وكسان يوات ميدان الحشر وانجا وكسان يوات يوم القيامة. Kanu, watakuwa lahum wao hao. Waidha hushira, pindi watakapokusanywa nnasu watu wakaitwa wale wanaoabudiwa na hao wenye kuabudu, kanu lahum aada, hao wanaoabudu watajitokeza kwa ni maadui ya wenye kuabudu. Tuliwaambia, tuliwa leteni kitabu, leteni hoja, hakuna. Nani anaambia tuabudu ni sisi? Sisi wenyewe tumwabudu Mwenyezi Mungu. Sababu hapo hizo zao hoja zao zibatiliki. Wakanu, watakuwa biibadatihim, katika kuabudu kwao hawa viumbe wa Mwenyezi Mungu, kafirina, ni wamekufuru, hawajui kama Mekataa. Ya Allah, sisi hatukuwatawasia duniani sisi tuabudiwe. Sisi wenyewe tuona. Tunatafuta radhi zako. Kwa nini sisi tuabudu ambacho sicho? Qul sema mtume liha ulai ladhina ashraku. Waambie hawa ambao kwamba wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waambie ma tad'una min dunillah. Naam. Liha ulai waambie hawa alladhina ashraku billah. Wale wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu au thana na andada. Sanamu na wenza. Na Mwenyezi Mungu anawenza. Mwambie la tamliku nafsan wala dharra, naf'an wala dharra. La tamliku wewe bwana. Humiliki. Hakumiliki huyu sanamu manufaa wala madhara, wala mautan wala kifu. Wala hayatan wala uhai. Wala nushuran wala kufufuliwa. Hao masanamu hawamiliki chochote. Qul lahum waambie mubayyinan ajza au thani. Waambie kuwabainishia ukosefu wa uwezo wa masanamu wao. Fulani na ajiza ameshindwa. Ana akula kashuf. Islah lana dhalika al-kursi. Anta lasta najara. Hatastati la tastati. Takulu ajiztu. Idhan umeshindwa. Umeshindwa. Qul lahum mubayyinan ajza awthanihim. Waambie mtume sallallahu alayhi wasallam hala kwa benishia kushindwa kwa masanamu wao. Wa annaha na masanamu haya la tastahiqu shay'an min al-ibada. Hawastahili kamwe kitu chochote katika ibada kupewa. Hawastahili. Ndio Mungu anasema aruni madha khalaq. Hebu nionyesheni. Wameumba nini min al-ardhi katika ardhi. Am lahum shirkun fi samawati. Am wao wana ushirika wa utendakazi katika mbingu hizi saba. Hal khalaqu min ajrami samawati wal ardi shay'an. Je, wameumba kutokamana na ukubwa wa mwili wa mbingu na ardhi kitu? Aljumru huwa shay hadha. Taqula hadha jurmul yadi. Hadi jurmul qarura. Kitu kikubwa ambayo waweza kadarika ndio to jurum. Kitu ambacho kina mwili. Ndio waweza kusema jurumu sama, jurumu insan. Umefahamu? Bismillah. Naam. Hal nasharu hayawan je walieni? La. Hal ajrau anharan je wao ndio sababu ya hizo mito kutembea maji? Mvua nyesha Nyeri atoka Garissa, imenyesha Garissa atoka Nyeri, nani anaifanya hivi? Maji yatembea tu usiku na mchana. Je, walifanya hata kitu kimoja katika hiyo? Ajrau anharan? Ha, haiwezekani. Hakuna kitu walichokifanya. Hal nasharu hayawana? Je, walieneza hayawani katika ulimwengu huu? Ng'ombe, mbuzi? Abada. Hal ambatu asjaran? Je, wameotesha miti katika ulimwengu huu? Abadan. Hal kana minhum muawanatun ala khalqi shay'in min dhalika? Je, walikuwa na msaada kutokana na wao kusaidia juu ya kuumbwa kitu kimoja katika hivyo? La shay'a min dhalika, hakuna kitu chote kama hicho. Bi iqrarihim ala anfusihim, kwa kukiri katika nafsi yao wenyewe, walikiri hakuna kwa nafsi zao. Fadlan acha an ghairi, wasokuwa wao. Ikiwa hawa walikuwa kiabudiwa kipewa ukubwa hadi hiyo, acha hawa, hata wengine wakijitokeza hawezi wakafanya kitu kama hicho. Sifahamu. فهذا دليل عقلي قاطع. هي دليلي يكاكلي يكيكولي كولي قاطع باليقين أبايونا كاتا كواجيري يا يقيني على أن كل من سوى الله يقوم بكل كيتو أمباتو كنا باتكان أمباتو مكينيومي شاء الله فعبادته باطل وكيابود كيتو كما كنا نين نبات هايفاي هايفاي كبسا هايفاي كوابود أسيقوا مولا مهما سبحانه وتعالى. ثم ذكر انتفاء الدليل النقلي kisha Mwenyezi Mungu akataja ukosefu intafa maana udima kukosekana intifa wa inidam kukosekana thumma dhakara kisha kataja inidam ad-dalil kukosefu wa dalili an-naqliya qur'ani na sunna licha kuwa na dalili ya aqli hata ya kitabu na sunna faqala utuni bi kitabin min qabli hadh litani kitabu ilo teremka kabla ya Qur'an yad'u ila shirki na walingane watu kumshirikisha Mwenyezi Mungu ni mwafanya kwamba hii ni ibada au atharatin min ilmi au kumbukumbu ya elimu lorithi kutoka kwa mitume waliotangulia au kwa wazee wenu leteni aya maurusu ani rusul kitu kilorithiwa kutoka na mitume ya amuru bidhalika inaamrisha mola ashirikishwe Ubo, leteni minal maalumi yungunu mambo yanayojulikana annahum kwamba wao ajazu walishindwa an yatu kuleta an ahadin kutoka bana mchote minal rasul kutoka bana mitume bidalilin kwa dalili yadullu inaonesha ala dhalika juu ya hayo ya kwamba Mungu kaamrisha ashirikishwe katika ulimwengu huu hawana dalili bal nujzimu bal tunakata wanatayakana tunakuwa na yakini anna jamia rusuli mitume wote da'u ila tawhidi rabbihim walilingania upweke wa mola wao hakuna mtume hata moja alilingania aibada tofauti ya Allah moja ونهوا لكتازا عن الشرك به كم شركشا مولا سبحانه وتعالى ولكتا ويقيني متوموت كواما متوموت والكوك الانجانية أبوكي والله سبحانه وتعالى وهي نهي أبوكي والله والكوك الانجانية أعظم ما يؤثر عنه ndio kubwa kuliko kile kilichopokewa kutoka mna العلم katika elimu kumbukumbu kubwa sana ilopokewa kutoka kwa mitume alayhi msalatu wasalam katika elimu walorithisha ni hiyo kwamba upweke wa Allah na shirki kwamba ni haramu. Hiyo ndio kumbukumbu aliyeacha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ulimwengu huu na kabla yake mitume wote walotangulia kumbukumbu yao ilikuwa ni Mwenyezi Mungu mmoja aabudiwe كما نبو سيما مطلوب صلى الله عليه وسلم الأنبياء أبناء علات الأنبياء أبناء علات أبوهم واحد وأمهم متفرقة مطلوبه نواتوت وبابا موجة تفوتني ما مزاوت يعني ما ناكل بابا موجة توحيد وإسلامه ودينيه موجة نتوحيد lakini mama untafut maana kisharia za yani mitume waliletewa untafut Mungu ni huyo mmoja wa kuabudiwa mmoja tauhid lakini zile sharia zilobebwa na dini aliyoleta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwapa mitume zilikuwa za tofautiana na kuna baadhi ya Bani Israel walipata mateso makubwa sana kuliko sisi lakini sisi alhamdulillah رفع عنا الأغلال والإصرار متوبي أمرو ليه أسيس يالي ذيكي نتعب متو محمد ومأمرو ليه وبركة متوبي صلى الله عليه وسلم كنا مينجي tumepata sisi ya khairi kwa sababu mtume huyu sallallahu alaihi wasallam. Wengi wamekosa jamaa hawana. Sasa halafu tukiza watu mchezee. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hatari. Hatari sana. Siwa kuchezewa sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tayib. Asa ebu ma hiya a'lamu ma yu'tharu anhum min al-'ilm. Na ni ipi kitu kikubwa ambacho kimepokewa kutoka nao katika elimu. Qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Hii ndio elimu. Kumbukumbu ya mitume ni hiyo. Wallahi tumetumiliza kila umma mtume an'ibudullah. Kazi yake ni hiyo. Mpokesheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wajtanibu taghut. Hiyo ni nguzo nani? La ilaha illa Allah. Wa'budullah bimaana illa Allah. Ha? Wajtanibu taghut bimaana la ilaha. La ilaha. Hada wa'budullah hada ithbat. Wajtanibu taghut hada an-nafi. Intabihu jiddan. Kuna nguzo mbili. Nguzo za la ilaha illa Allah. Tayib. Naam. Tayib. Asema wa laqad ba'athna wallahi tumituliza fi kulli ummatin kila mtume kila umma rasulan mtume an'budu Allah wajtanibu at-taghut. Wa kullu rasulin kila mtume qala liqaumihi aliwaambia jamaa zake ubudu Allah ma lakum min ilahin ghayr. Mabuduni Mwenyezi Mungu mmoja hamuna Mungu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ulima al-bahraja. Fa'ulima al-bahraja anna jidal al-mushrikin fi shirkihim ghayru mustanidin ala burhanin wala dalil. Asema fa'ulima al-baharajata. Baharajama uzuri. Ikajulikana uzuri. Asema hii baharaja siku wetu. Fa'ulima ikajulikana anna jidala al-mushrikina. Kujadili kwa washirikina fi shirki katika shirki yao ghair mustanidina ala burhani hawakuwa ni wenye kuegemea dalili. Hawakuegemea dalili la hoja sema ala burhani hoja wala dalili na dalili. Wa inna ma'tamadu ala dhununin kadhibatin. Hakika hawakutegemea isipokuwa ni dhana ya uongo. Wa ara'in kasida. Na rai ambazo kwamba hazina natija. Wa uqulin fasidatin. Na akili harbifu. Yadulu inautuonyesha ala fasadihim. Ala fasadiha harbifu wao. Ala fasadiha istikara ahwalihim. Katika kufatilia hali zao. Watatabu ulumihim na kufatilia ilimu yao. Wa amalim na mtudu yao. والنظر في حال من افتوا نكونغليا حالي يا نفكريا حالي ولي ولو وفتوا مساله من افتوا اعمارهم من افنوا اعمارهم ولو مليز عمرياو بعبادته كما عبد من موسى هل افادهم شيئا في الدنيا يلي وفديشا واو chochote katika hii dunia au fil akhirah katika akhirah ibada hizo walizokuwa kifanya hawa washirikina je ili wa wanufaisha wao duniani au akhirah. Subhanakallahumma rabbana hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala muhammad.